Her sabah her seher ötüşür kuşlar, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Bülbül de gül için figana başlar, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Kıblemizden kısmetimiz verile, Veysel Karan gitti Yemen iline. Arıyız uçarız kudret balına, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Biz çekelim imamların yasını, İşit gerçek erenlerin sesini. İmam Hasan içti avutasını, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Talip olan incelekten elendi, mümin olan hak yoluna dolandı. Şah Hüseyin alganlara belendi, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. İmam Zeynel parelendi bölündü, ol imam Bahır'a yüzler sürüldü. Cafer-i Sadık'a erkan verildi, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Gönül kuşun kalbe evinde yuvası, virdimize düştü şahın avazı. Musay Kazım Ali Rıza duası, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Şah'taki Lenaki nur oldu gitti, Hasan-ül Askeri er oldu gitti. Mehdi mağarada sır oldu gitti, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Gamber Selman Fatma durdu duaya, Şehriban ağladı bindi deveye. İsa kahreyledi çıktı havaya, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Dört kitap yazıldı dört dine düştü, Kur'an Muhammed'in bir dine düştü. Kul immet pirinin derdine düştü, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek.